W środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zebrowski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek, ale też Magdalinet w ćwierćfinałach Debla French Open. Polacy wracają z dłuższego weekendu i wciąż gigantyczne korki na drogach. W Niemczech ostatni test przed wyborami do Bundestagu wygrywa CDU. Na początek świetne informacje z Paryża. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Na razie w Deblu. 20-letnia Polka grająca w parze z Amerykanką Bethany Mattek-Sands pokonały rozstawione z jedynką Belgijkę Martens i Taïke Hsej w trzech setach. 5-7, 6-4, 7-5. Pojedynek trwał ponad 3 godziny. Mecz był wyjątkowo emocjonujący. Rzadko gra się tak długie mecze w Debla przede wszystkim, bo Debla mimo wszystko często trwa trochę krócej. Było tyle zwrotów akcji, szczerze mówiąc, że ciężko mi teraz tak podsumować, mimo tego, że już trochę czasu minęło, odkąd zeszłam z kortu. Ale na pewno ten Debla pokazał właśnie, że opłaca się walczyć do końca, jak bardzo dużą siłę ma też Bethany. Mówi prosto z Paryża Iga Świątek. Polka i Amerykanka czekają na rywalki w ćwierćfinale. Będą to Chorwatka Daria Jurek i Słowenka Andrea Klepać, albo reprezentantki Tajwanu Han Hao-Hing i Latisha Han. W ćwierćfinale Debla jest także Magdalinet. Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały swoje rywalki w trzeciej rundzie. Polacy wracają z długiego czerwcowego weekendu. Z górskich i morskich kurortów. Powroty do domów z nadmorza w zachodniopomorskim wciąż w gigantycznych korkach. Policja apeluje o ostrożność i cierpliwość. Przy wjeździe do Szczecina również utrudnienia na S3 przed węzłem Kijewo. Korek sięga miejscowości Rurka. Witam, tu stary słuchacz z tej strony. Korek z nadmorza około 13 km do węzła Kijewo. Proponuję wszystkim kierowcom na Różyce jechać. Wjeżdżać pierwszym zjazdem na Goleniu i przez Różyce. Dziękuję bardzo. Funkcjonariusze są na drogach w całym regionie, mówi podkomisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci cały czas kontrolują główne ciągi na trasach komunikacyjnych, cały czas zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów, głównie prędkości. Będą również badać trzeźwość kierujących. Do działań skierowani są policjanci ruchu drogowego, ale też zachodniopomorska grupa SPID. Do tej pory w regionie na drogach nie było poważniejszych wypadków. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Ogromny zator jest na trasie S7 z Gdańska do Warszawy na odcinku Olsztynek-Muława między węzłem Powierz a węzłem Napierki jest około 6-kilometrowy korek. Według służb drogowych w ciągu najbliższej godziny powinno być luźniej. Korki są też przed bramkami na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Zatłoczona od wielu godzin jest Zakopianka, od Krakowa spod Tatr jedzie się nawet 6 godzin. Więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Po raz pierwszy zapisy dźwiękowe trafiły na listę krajową UNESCO. To kolekcja 93 oryginalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Zawierają m.in. przemówienia pułkowników Wacława Lipińskiego i Romana Umiastowskiego. Ten ostatni po wojnie mieszkał w Londynie. Anna Brzezińska, wnuczka jego siostry, utrzymywała z pułkownikiem kontakt. Przyznaje, że nagrania były dla niego ważne. Pułkownik Roman Umiastowski, mój dziadek, myślę, że byłby bardzo szczęśliwy. Pamiętam jego łzy w oczach, kiedy bardzo dawno temu, bo pod koniec lat 70. udało mi się zawieźć kasety, na których nagrałam jego przemówienia, zresztą dzięki uprzejmości Polskiego Radia. Jak on wtedy był wzruszony i jak on to bardzo przeżywał, więc dla mnie też jest to naprawdę wzruszające i wspaniałe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. CDU wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy landu wybierali Parlament Krajowy. Głosowanie było ostatnim testem przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Z pierwszych prognoz po zamknięciu lokali wyborczych wynika, że rządząca CDU umocniła swoją pozycję, zyskując 36% poparcia. Na drugim miejscu z poparciem na poziomie 22,5% znalazła się Alternatywa dla Niemiec. Misja utworzenia rządu zostanie ponownie powierzona premierowi Rainerowi Haseloffowi. Pytanie, z kim będzie chciał rządzić? Dotąd jego koalicjantami byli socjaldemokraci i zieloni, którzy w wyborach do Landtagu odnieśli historyczne porażki. Języczkiem uwagi mogą się okazać liberałowie z FDP, którzy nie ukrywają chęci wejścia do rządu. Wszystkie ugrupowania wykluczają natomiast jakąkolwiek współpracę z AfD, stawiając na budowę szerokiego frontu, mającego trzymać partię Olivera Kirchnera z dala od ław rządowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór w większości kraju pogodny, tylko na wschodzie i południowym wschodzie może się chmurzyć i padać. Na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A Mediak Sport przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Autor sztuki Wojciech Fułek. Witamy jeszcze przez telefon. Tak, ale Sopotu i o Sopocie tradycyjnie. A tymczasem przypominamy, że archiwum Polskiego Radia trudno doprawdy przecenić. Proszę Państwa! Na tym kończy się pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom. Bardzo dziękujemy pracownikom Estrady Sopockiej, którzy go przygotowali i bardzo dziękujemy publiczności za pełne, gorące poparcie. Otóż temat sztuki, którą przypominamy, bo premierę miała w pierwszym programie Polskiego Radia przed 3 laty, jest rocznicowy i to podwójnie, bo... Bo to jest oczywiście jakaś, nie w pełni, ale jednak rocznica pierwszego ogólnopolskiego festiwalu muzyki jazzowej. Tego nagrania radiowego nie znałem. Znam ten fragment z płyt, to znaczy cały festiwal był nagrywany na płyty. Te płyty są gdzieś białym krukiem. Mówimy o festiwalu jazzowym z Sopotu z 56 roku, który tak naprawdę wyprowadził jazz z podziemia. A druga rocznica, która towarzyszy temu wydarzeniu i główny bohater całego słuchowiska, to Franciszek Walicki, bardziej znany, bardziej rozpoznawalny jako ojciec chrzestny polskiego rocka, odkrywca talentów Wojtka Kordy, Czesława Niemena, Tadeusza Nalepy, Janusza Popławskiego, Miry Kubasińskiej, Józefa Skrzeka i całej masy innych polskich wykonawców, twórca piosenek, przebojów Czesława Niemena, czy mnie jeszcze pamiętasz, wiem, że nie wrócisz, ale przypominamy mniej znany epizod z jego historii. Franek Walicki był bowiem pomysłodawcą, organizatorem i głównym motorem napędowym właśnie tego festiwalu jazzowego w 56 roku. A ta druga rocznica to jest 100. rocznica urodzin Franka Walickiego, którą obchodzimy w tym roku. W sierpniu minie 65. rocznica owego pierwszego festiwalu. To był festiwal wyjątkowy, to ten festiwal odkrył na powrót operę leśną dla potrzeb festiwalowych, bo to było takie miejsce owiane trochę nimbem wagnerowskich festiwali, miejsce bardziej kojarzone z ulubionym kompozytorem Hitlera niż z polską piosenką, z polskimi wykonawcami. Po wojnie nieśmiało gdzieś próbowano to miejsce oswoić, nie było na to pomysłu. Festiwal jazzowy pozwolił pokazać operę leśną, w której nie odbywały się wszystkie koncerty festiwalowe. One odbywały się tuż przy Sopockim Molo, w pawilonach Biura Wystaw Artystycznych. Dziś jest to Państwowa Galeria Sztuki, tych pawilonów już nie ma, ale w Operze Leśnej odbywał się koncert finałowy, który przed chwilą Państwo usłyszeli w zapowiedzi końcowej. Dzięki temu festiwalowi i pierwszemu i drugiemu z 57 roku Władysław Szpilman później wymyślił w 61 roku ten Sopocki Festiwal Piosenki, że to jest doskonałe miejsce właśnie na takie wydarzenie nad morzem. To jest jeden aspekt. Nie zapędzaj się, Wojtku, bo słuchaliśmy przed momentem głosu Leopolda Tyrmanda, przyjaciela Franka Walickiego, który pełnił rolę konferencjera, powiedzielibyśmy dzisiaj, ale to było coś więcej. On był takim przewodnikiem po każdym koncercie festiwalowym, również zostawił swój ślad w postaci tekstów napisanych dla folderu festiwalowego, tam jest również tekst Stefana Kisielewskiego, to też zapomniany dzisiaj epizod działalności Kisiela słynnego, że również był w komitecie organizacyjnym tego festiwalu i też pisał o jazzie. A propos. Proszę Państwa, powierzono mi miły obowiązek zagajenia krótkiego dzisiejszego wieczoru muzyki jazzowej. Występuję tutaj jako gość z innego świata, mianowicie ze świata muzyki tak zwanej poważnej. Otóż w imieniu, na razie tylko swoim, ponieważ moi koledzy kompozytorzy raczej jeszcze dotąd interesują się głównie swoją twórczością tylko, pozwolę sobie wyrazić moje uczucia, że tak powiem, w kierunku dzisiejszej uroczystości i całego tego festiwalu. Otóż wydaje mi się, że jazz jest niezwykle interesującym, frapującym, nieraz wręcz zdumiewającym zjawiskiem artystycznym, muzycznym, a także obyczajowym, psychologicznym i socjologicznym. No właśnie, w tym momencie słuchaliśmy Stefana Kisielewskiego i muszę powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie, bo rzeczywiście tego nagrania absolutnie nie znałem. Tej zapowiedzi, ona chyba nie zaistniała na płytach, więc pewnie jest tylko w archiwum radiowym, ale jednak napisał o jazzie, że to taki powiew wolności. I to jest ten taki inny aspekt jeszcze samego Festiwalu Sopockiego. To jest, przypomnijmy, już po wydarzeniach czerwca 56 w Poznaniu, ale jeszcze przed październikowym plenum, na fali którego do władzy doszedł Władysław Gomułka. Ma to swoje znaczenie, bo proszę sobie wyobrazić, że tłum festiwalowy z pochodem przed dzisiejszą ulicą Bohaterów Monte Cassino, Deptakiem, która wtedy jeszcze nie była Deptakiem, była ulicą przejezdną, ale ta ulica nazywała się wtedy Marszałka Konstantego Rokossowskiego. Jeszcze w 1956 roku, czyli ten jazz i ten powiew takiej absolutnej wolności przyciągnął tysiące młodych ludzi. Marek Karewicz, nieżyjący już dokumentalista, fotografik polskiego jazzu, również w swoim czasie muzyk jazzowy, wspominał, że spał pod koszem numer 8, wiklinowym koszem na plaży przed Grand Hotelem, bo nie dla wszystkich starczyło miejsca w jakichś prywatnych domostwach, już nie mówiąc o hotelach. A jazz stał się, jak się okazało, muzyką tego właśnie młodego pokolenia lat 50. Ale jeszcze powinniśmy powrócić do tej drugiej rocznicy. No tak, Franek ślady po sobie pozostawiał różne, a mówimy o takiej niejasności w jego życiorysie, ponieważ on w 1939 roku ożenił się z Żydówką, trafił z nią do getta w Wilnie, bo jest Wilniukiem z krwi i kości. Był. Dla mnie ciągle jest Franek Walicki mimo wszystko. Potem z tego getta wileńskiego udało mi się uciec i wówczas Franek Walicki w fałszywych dokumentach zmienił datę swojego urodzenia. Więc oficjalnie, według dokumentów, zostało tak po wojnie, a naprawdę urodził się w roku 1921. 20 lipca to będzie ta rocznica jego urodzin. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze na scenie teatralnej Trójki usłyszą słuchowisko, w którym Franek Walicki występuje jako bohater znowuż główny, ale tym razem właśnie akuszer narodzin polskiego rocka, twórca pojęcia Mocne uderzenie. Ale dzisiaj jeszcze wracamy pamięcią do roku 56. i do festiwalu jazzowego w Sopocie. Tak się mówi, że w zasadzie to również była brama właśnie do wtargnięcia rock'n'rolla. Nie podaliśmy tytułu tej sztuki. To jazz Baba Ryba przez DŻ, który bierze się z takiego powiedzenia, które ma swoje korzenie właśnie w latach 50. Chuligani to są ludzie tacy, mają w D dyscyplinę pracy. To słowo niestety usłyszymy. A refrenem tego wierszyka jest właśnie jazz, baba ryba, jazz. Można jeszcze przypomnieć, że na pierwszym festiwalu zagrał między innymi, tutaj akcent trójkowy, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Powiedzmy jeszcze, że w rolach głównych Krzysztof Wakuliński to właśnie Franciszek Walicki. Marcin Troński to właśnie Leopold Tyrmand, a Jarosław Gajewski to Stefan Kisielewski, ale też jest postać fikcyjna, aczkolwiek prawdopodobna. Sekretarz, którego zagrał Cisław Wardeń, genialnie moim zdaniem. Teraz już zaczynamy. Każdy prowokator czy szaleniec który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. Pamiętajcie, że muzyka jest polityką. Dlatego wiedzcie, że grając Chopina, czy chcecie, czy nie chcecie, bronicie pokoju. Pragnąłbym, abyście bronili go świadomie, abyście słuchając muzyki Szostakowicza i Arnolda Schönberga bronili pokoju na świecie przed zbrodniarzami wojennymi, przed imperialistami, którzy chcieliby z nas uczynić mięso armatnie, a z kultury pornografię i jazz. Przypomnieliśmy Państwu radiowy wywiad z wybitnym pisarzem i poetą, autorem Pożegnania z Marią, laureatem Państwowej Nagrody Artystycznej Tadeuszem Borowskim. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Weź. Redaktor Malicki, no usiądźcie tu. Ale jestem sam, towarzyszu sekretarzu. No chodźcie, chodźcie tu. No, no, no, no tak, no, o. Powiedzcie mi, Malicki, po co to mam? Pracujecie w poważnej partyjnej gazecie. My tu, zwłaszcza w Gdańsku, mamy ważną misję dziejową do spełnienia. Głos Wybrzeża jest na pierwszej linii frontu walki o socjalizm. Ale o co chodzi konkretnie, towarzyszu sekretarzu? No, no, no to pozwólcie, to ja wam coś przeczytam. O, to z takiego pisma jest dla młodzieży, po prostu. O, posłuchajcie. Młodzież w ustroju sanacyjnym, szczególnie młodzież akademicka, bawiła się w taki sposób, że rozpijała się i hołdowała rozpuście. No. No wiecie, towarzyszu, nasza partia stawia dziś nowe wyzwania polskiej młodzieży zgodnie z marksistowską, tą leninowską doktryną i naszymi komunistycznymi ideami. O, a tu dalej, wyjątkowo celnie napisali. I dlatego nie można tolerować praktykowanej do dzisiaj bezideowości w repertuarze orkiestr tanecznych, opartej przede wszystkim na bezdusznym jazie. Jazzie. Pozwólcie, towarzyszu, tę gazetę. Przecież to jest tak sprzed kilku lat. Od tego czasu trochę się jednak chyba zmieniło. Premier Cyrankiewicz się nie zmienił. Nie, ale Budapeszt był. Nie żyje Stalin, nie żyje Bierut. Gomułkę wypuścili. Wieje wiatr zmiany, nie czujecie tego? No, nie zapędzajcie się za daleko. Ja tam żadnego przeciągu nie czuję. jakiego przeciągu? Ja mówiłem tak bardziej metaforycznie, bo muzyka jazzowa to właśnie taki powiew wolności i głos młodego pokolenia. Oj, a wy swoje. No przecież jest tyle pięknych radzieckich melodii tanecznych. A ten cały jazz? No, to jakaś kapitalistyczna dywersja przecież jest. No, jazz? Towarzyszu, to przecież muzyka uciśnionych murzynów w Ameryce. A my popieramy ich walkę z rasizmem i apartheidem. Z czym? Z czym? Apartheidem. Wy mi tu z amerykańskim obcym nam ideowo słownictwem nie wyjeżdżajcie. Wszyscy wiedzą, że murzynów w Ameryce biją. I co z tego? No to, że jazz w Stanach grają głównie właśnie czarni muzycy. Dyskryminowani. A nasz festiwal ma być politycznym manifestem i aktem poparcia ich walki z segregacją rasową. A towarzysze w województwie wiedzą o tej akcji. To ma przyciągnąć do partii polską młodzież. Ale ja bym tam raczej nie miał zaufania do kogoś, kto nosi czerwone skarpetki. To obce nam klasowo wzory. I pamiętajcie, Ja was ostrzegałem. Ale przecież kolor czerwony jest symbolem rewolucji. Ale na pewno nie na skarpetkach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tak liczne i aktywne uczestnictwo w naszym spotkaniu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, którego gościem jest dziennikarz i pisarz, mój przyjaciel Leopold Tyrma. Brawo! Tak, ale zbliżamy się już do końca, zatem może jeszcze ostatnie głosy w dyskusji. Panie Leopoldzie, ja przeczytałam złego jednym tchem i wiem, że rozprawia się pan w niej z pewną wizją stolicy, jaka odchodzi nieodwołalnie w niebyt. To świetnie napisana książka, gotowy scenariusz do filmu. Może ktoś go kiedyś nakręci. Mam taką nadzieję. Zresztą już otrzymałem pierwsze propozycje. Andrzej Wajda się nią interesuje. I jeszcze jeden taki młodziutki reżyser przed debiutem fabularnym. Roman Polański. Gdyby do tego doszło, to moim marzeniem jest, aby muzykę do takiego filmu skomponował młody pianista z Poznania, lekarz medycyny, Krzysztof Komeda-Trzciński, piekielnie zdolny człowiek. Będziecie mogli go Państwo usłyszeć już niebawem w Sopocie podczas Wielkiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej, jaki przygotowujemy właśnie z redaktorem Franciszkiem Walickim. Dobrze, to może jeszcze ja. Tak? Dlaczego poważny pisarz, taki jak pan, bawi się w ten cały jazz? Przecież to skondensowana szmira. Rytmy i melodie wywołujące gromadną histerię i rozpasanie powinny być u nas zwalczane, bo są groźne dla ustroju. No. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. No to wytoczył pan najcięższe działa. Jazz był u nas przez pierwszą powojenną dekadę zwalczany, bo był uważany za niesłuszny ideowo, wręcz wrogi socjalistycznym ideałom. A przecież to ewidentna nieprawda. Co? Jak to? Jak to nieprawda? Przecież pisali o tym nawet w Trybunie Ludu, że jazzu słuchają wyłącznie bikiniarze i chuligani. Tak, tak. Taki wierszyk nawet zapamiętałem. Chuligani to są ludzie tacy, mają w dupie dyscyplinę pracy. A ludowa władza do mamra i wsadza jazz baba ryba. Jazz! Spokojnie! Dajcie odpowiedzieć, ludzie. Szanowny panie, ja też ten wierszyk oczywiście pamiętam. A początek był taki. Kiedy słychać jazzu pierwsze trzaski, szuka fagas dla siebie fagaski. Pierwsza jest za blada, druga zaś wysiada. Jazz, boogie, woogie, jazz. No, tylko co z tego wynika? Właśnie, może nie od rzeczy będzie przypomnieć, że hasło precz z orkiestrą jazzową było jeszcze niedawno wręcz obowiązujące dla wielu aktywistów ZMP. Bezduszny jazz, tandeta jazzowa, to normalne określenia w tamtym czasie. Socrealizm przeniknął wtedy nawet do muzyki. To prawda. Bo uprawianie, a nawet słuchanie jazzu przez lata było wręcz aktem odwagi i jakąś bronią w walce o normalność. Ale dziś uważam, że jazz powinien być już tylko sprawą muzyków i ich publiczności. I z tą refleksją pozostawimy Państwa. My, to znaczy prowadzący spotkanie Franciszek Walicki oraz Leopold Tyrmand, autor ostatniego bestsellera Zły, który wszyscy czytali, mimo że książki nigdzie nie można dostać. Boże, spod lady! I na ciuchach, ale 5 razy drożej. Nasz gość zapowiada też kolejną swoją książkę U brzegów jazzu, nad którą właśnie pracuje. Ja, ale też na pewno pojawię się, Franku, na koncertach tego wielkiego święta jazzu, jaki odbędzie się tu już w sierpniu. Do zobaczenia! Za cudaki są! Czy jakiś przyjechał do Sopotu? Nie słyszę, co pani robi! Tu ogłuchnąć przecież można przez ten miasto! Może pani powtórzyć? Co to za okazja, że ten pochód tak naprawdę ulicę Rokosowskiego zablokował, że przejść spokojnie nie można! Jakby to marszałek Rokosowski widział! Jak jego piękne nazwisko tu kompromitują, to zaraz by tu milicję obywatelską albo i nawet wojsko nasze ludowe wysłał. Ale ja się pytam, z jakiego powodu oni się tak cieszą? Eisenhower umarł. To jest festiwal jazzowy, kochane moje panie. A jazz to jest muzyka wolności. Bawimy się! Bawcie się, bawcie się. Przyjdzie ten komułka w końcu, to zrobi z wami porządek. Do pracy byście się wszyscy wzięli, bumelanci jedni. A widzi pani, co oni niosą? Trudę! Nie ma już dla nich żadnych świętości. Obrzęd starych szlagierów jest! Jazz, boogie, woogie, jazz! Tańczyć ci się chce, spoczęciu jeden. Jazzu ci się chce, a maści! Niech pani na nich patrzy, jakie oni transparent niosą na końcu tego pochodu. Niemożliwe. No, ty! Nie widzę, bo mi zasłonili. A, to jest A, pani Renco. Z tego tylko jedno słowo się da ułożyć. Ale jakie, bo mi znowu zasłonili. Idź pan stąd. Jak to jakie? Dupy. A, dupa. Dupa. Wstydu nie mają. Wstydu nie mają. Dlaczego panie się tak brzydko wyrażają, a mówią, że to młodzież dziś taka niewychowana i rozwydrzona. Nigdzie wstydu nie mają. Tu Polskie Radio Gdańsk. Minęła godzina 14. Wczoraj wesołym przemarszem muzyków i publiczności rozpoczął się pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej Sopot 56. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. W naszym studio organizatorzy tego festiwalu, który zakończy się za tydzień wielkim koncertem w sopockiej Operze Leśnej. Leopold Tyrmand. Pisarz, autor bijącej rekordy popularności powieści Zły, pomysłodawca imprezy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów jazzu. Franciszek Walicki, dziennikarz Głosu Wybrzeża, działacz gdańskiego jazz klubu, główny mózg festiwalu. Witam radiosłuchaczy, publiczności i muzyków. I Stefan Kisielewski, kompozytor, publicysta, gospodarz radiowych rozmów o muzyce, członek komitetu honorowego festiwalu. Tak, tak, ja też tu jestem, Kisiel to ja. Zacznijmy od indywidualnych definicji samego pojęcia. Panowie, czym dla was, ludzi doświadczonych, jest dziś muzyka jazzowa? Może zacznie z rangi wieku pan Stefan Kisielewski. Bardzo proszę. Jazz to specyficzne upowszechnienie twórczości. Szczyt marzeń niejednej demokracji. Bo jazz tkwi w demokratycznym stylu życia. Wciela proste tęsknoty za wdziękiem, zręcznością i odrobiną ekscentrycznego humoru. Jazz to odpoczynek dla ludzi zmęczonych, jak ilustrowana książka o dalekich, egzotycznych krajach, jak nastrój odpływającego okrętu czy morskiej plaży. Jazz to codzienna szczypta przygód. O, zabrzmiało to jak otwarte dla wszystkich zaproszenie do podróży i przygody. Zatem jazz to wycieczka w nieznane? To raczej zaproszenie do niczym nieskrępowanej wolności muzycznej. I nie idzie tu tylko o swobodę grania jazzu, ale o kontakt ze światem, z którym nie możemy stracić łączności. Dlatego na naszym festiwalu są również wykonawcy zagraniczni, z Czechosłowacji, ale i z Wielkiej Brytanii. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że przez kilka ostatnich lat muzyka jazzowa nie była obecna również na naszej antenie radiowej. Ale przeczytam panom jeden z listów od naszych radiosłuchaczy. Program radiowy jest zbyt ubogi w muzykę taneczną, jazzową. Nadawajcie lekką muzykę. Powiecie, że muzyka poważna nie była dostępna dla świata pracy przed II wojną światową? To nie znaczy, że trzeba ją grać do obrzydzenia i znudzenia. To może ja odpowiem cytatem z dookoła świata. Mówi Franciszek Walicki. Jazz jako muzyka taneczna jest bezkonkurencyjny, ale oprócz zwolenników otwarcie głoszących swoją sympatię do jazzu, jest bardzo wielu takich, którzy ukrywają swoje upodobania w obawie przed posądzeniem o bikiniarstwo. Dlatego najwyższy czas chyba stanąć na pozycjach obrony artystycznego jazzu. Bo dobry jazz jest po prostu dobrą muzyką, a nie przestępstwem. Brawo! Jak tak przywołujemy tu różne cytaty, to nigdy nie miałem wcześniej publicznej okazji podziękować świetnemu dyrygentowi, panu Henrykowi Krzyżowi, który już 2 lata temu nawoływał polskich kompozytorów, aby zajęli się jazzem. I mam tu jego wypowiedź z roku 1954. Walczyć z muzyką jazzową nikt dziś nie chce, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że jazz jako maniera wykonawcza, służąca dobrej, rytmicznej, usynkopowanej, melodyjnej, korzystającej ze współczesnej harmoniki muzyce tanecznej czy rozrywkowej, jest potrzebą społeczeństwa. Że sama w sobie nie kryje groźby zdziczenia i wynaturzeń i że na tym polu można pisać utwory wartościowe. Że przed polskim kompozytorem stoi trudne zadanie, jakie nakłada nań społeczeństwo. Zadanie tworzenia dobrej muzyki tanecznej i rozrywkowej tego typu. To prawda, że jeszcze niedawno uprawianie jazzu było dla wielu muzyków wręcz aktem odwagi. Ale jazzu nie da się oddzielić od epoki przemysłu i cywilizacji miejskiej. Jest jej składnikiem, jej echem, jej poezją. A skoro nie da się go, jak to pragnęli jeszcze niedawno gorliwi młodzieńcy, po prostu wykorzenić, unicestwić, zabić, trzeba zrobić coś innego. A mianowicie stworzyć polski jazz. Taka jest propozycja Kisiela. I dlatego na festiwalu obok zaproszonych gości z zagranicy pojawią się polskie zespoły. I muzycy. Od Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z melomanami po sekstet Krzysztofa Komedy. Dziś dla wszystkich jest już chyba zatem jasne, że jazz jest po prostu muzyką, a nie przestępstwem. No i ja mam wrażenie, że ciągle jednak nie dla wszystkich. Ale rewelacja! Potęga, no! To jest dopiero brzmienie! O, tak! Nogi same rwą się do tańca, tak. No. Tylko powiedz, no. Dlaczego ludzie klaszczą w trakcie gry, a nie po zakończeniu? No przecież trzeba jakoś nagrodzić te niesamowite solówki. O! To się nazywa improwizacja! Jazz to jest wolność! Jazz, Baba Ryba, jazz! Towarzysze, cisza! Zaczynamy. Zamiast zagajenia przeczytam wam, towarzysze, fragment artykułu z naszego rodzimego dziennika bałtyckiego. Ale na jaki temat? Zagrożeń, które się na nas czają na każdym kroku. Sami się domyślicie, o czym pisał ten klasowo uświadomiony dziennikarz. O! No, że zamiast transparentu 4 rozbudowanych wyrostków niosło 4 wymowne litery. Że podochocone dziewczęta rozebrane odstawiały coś w rodzaju tańca. A? Że zaczesani na kretynów młodzieńcy podrygiwali w takt samby. No, to detale. Zastanawiające jest samo zjawisko. Jako takie obcisłe dunkry, koszule na wierzch, krytyjskie grzywki u chłopców, swetry z dekoltem, a la Sopia Loren, pokój i wyraz zblazowania na gamoniowatych twarzach. Jeśli odwilż ma być taka, to już chyba lepszy 30-stopniowy mróz. No to chyba o tym festiwalu jazzowym jest, co właśnie się zakończył w Sopocie, ale mi te dekolty jakoś specjalnie nie przeszkadzają. Zwłaszcza jeżeli te dekolty mają coś do pokazania. Towarzysze, przywołuję was do porządku. Komitet to nie miejsce na żarty, to są przecież obce naszej uświadomionej młodzieży, zagraniczne, ba, to kapitalistyczne wzorce zgniłej kultury Zachodu. Ale chyba trochę przesadzacie. Młodzież zawsze lubi trochę poszaleć. Może jeszcze im paszporty od razu dacie do ręki i fiu, na Zachód. Ale przecież jazz to dziś muzyka młodego pokolenia. Moja córka tego słucha, jej wszystkie koleżanki też. Nie zatrzymacie tego. To podstęp jest, pułapka. Daj im palec, to chwycą nas za szyję i zaczną dusić. Bronić się musimy. Ale przed kim? Przed młodzieżą? Ja tam wierzący nie jestem. Ale Bóg przecież jest. A za Bógiem towarzysze radzieccy czuwają. A oni przecież taki film nakręcili, Świat się śmieje, i tam też grają jazz. Widzieliście? Nie, no ręce opadają. Wy to jak pijane dzieci we mgle. Towarzysze radzieccy to słuchają raczej Czajkowskiego. Czy tego, no, jak mu tam tego Szostakowicza. Ale przecież ten Szostakowicz skomponował dwie suity jazzowe. To po co nim straszyć? Wy mi tu uszu nie mylcie i jazzów w brzuch nie wciskajcie. Jeszcze wam coś przeczytam, żeby do was w końcu dotarło. Jak taki wróg działa tu. To zaraz, to gdzieś to jest. Ekspres wieczorny, o. Dziennikarz ze stolicy, więc chyba wie, co pisze. O, proszę. Rozuchwaleni awanturnicy zdzierają z dziewcząt części garderoby i rzucają pod sufit. I dalej. O, tu doszło do tego, że rozwydrzony tłum zatrzymał przejeżdżające samochody, podnosił je do góry. No. Takie bzdury wyssane z palca. To wasz sekretarz to naprawdę to wierzy? To jeszcze nie jest. Słuchajcie dalej. W imieniu opinii publicznej, w imieniu zaniepokojonych czytelników domagamy się wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec niefrasobliwych organizatorów tej ponurej afery, wyjaśnienia, dlaczego funkcjonariusze MO bezczynnie przyglądali się wybrykom i ekscesom, ujawnienia finansowo-organizacyjnych kulis imprezy i także tego, ile pieniędzy zarobili na imprezie poszczególni organizatorzy i za co. Afera Sopocka, naszym zdaniem, winna znaleźć swój epilog w prokuraturze. Ja też tak uważam. I co, wystarczy wam? A ja tu mam dzisiejszy głos Wybrzeża. I tu żadnych zarzutów nie ma. A przecież to organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To komu niby mamy wierzyć? No właśnie. Partyjna gazeta i staje po stronie wywrotowców. Wywrotowców? A. Bo co im się jazz podoba? Nie przesadzajcie, towarzyszu sekretarzu. No nie, tylko jazz, ale i to całe ługi-bugi czy jakoś tak. Ale ja wiem, kto tę hucbę sprowokował. Ten redaktor z Głosu, Walicki. On to chyba zakamuflowana agentura niemiecka. Co wy mówicie? Zwariowaliście. On w getcie siedział. No to jeszcze gorzej w takim razie. Ale on Polak jest. Za żoną tam trafił. I uciekł. W marynarce wojennej po wojnie służył. Dajcie mu spokój. No, ale żeby nie było, że was, towarzysze, nie ostrzegałem. To jeszcze coś specjalnie dla was wynotowałem z oficjalnej prasówki komitetu. O. Nastąpiły zdecydowanie chuligańskie ekscesy w postaci rozbierania parkanów i przewracania samochodu. A sztandar młodych pyta, kiedy skończy się ta bikiniarska i gorsząca orgia miłośników muzyki. O. Jazzowym. A ja też tylko pytam. No, dalibyście już spokój. Odwilż idzie. Jaka odwilż? Ty, latem? A czytał pan sekretarzu dzisiejszą Trybunę Ludu? Chcecie się przekonać, co tam naprawdę w KC towarzysze myślą o festiwalu? No. To proszę bardzo. Polski jazz wyszedł z ukrycia. Okazało się, że i w tej tak popularnej i lubianej dziedzinie muzyki mamy poważne osiągnięcia. I nie mamy się czego wstydzić. O. Czas przestać traktować jazz jak kopciuszka. Nie można go dłużej przemilczać. Trzeba się liczyć z jego istnieniem jako realnym zjawiskiem naszego życia kulturalnego. No, ale... Tak jest, no, nie. Tak jest napisane w Trybunie Ludu. Poczekajcie, nie może to być, to jest jakaś fałszywka. No to co wy biedni teraz z taką wiedzą zrobicie? A? Jak żyć, towarzyszu sekretarzu, z przekonaniem, że jazz w Warszawie polubili. Świat się zmienia. To świat się kończy. Panowie, to wszystko chyba nas nieco przerosło. Franek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Właśnie takich tłumów i takiej energii się spodziewałem. Dawno się tak nie bałem. Stojąc pierwszego wieczora przed tysiącami ludzi. W tym pawilonie przy Molo. Jak już oficjalnie otworzyłem festiwal, to tak gorąca lawa muzyczna się wylała na ten tłum. No, a dawno nie widziałem takiej żywiołowej radości tłumu. Gdybyśmy tę energię potrafili wykorzystać, to... No, to byśmy cały Sopot razem z Molem oświetlili. Wyobraźcie sobie, że polskie nagrania chcą wydać wszystkie koncerty na swoich płytach. Jazz na polskich płytach. Jestem szczęśliwy, że tego doczekałem. Bo do tej pory jakoś mi nie przeszkadzało, że wszyscy byliśmy w czarnej dupie. Przeszkadzało mi to, że Polacy zaczęli się w tej dupie urządzać. No, mów za siebie. No, fakt. Ale jednak trochę udało nam się skruszyć ten mur niechęci i uprzedzeń. Chcesz powiedzieć, Franek, że żelazną kurtynę trochę rdza chwyciła? No, chyba teraz dopiero zacznie się prawdziwa rozgrywka. Na październik zaplanowano plenum KC, a tam ma podobno dojść do przełomu. Ale nigdy nie wiadomo, która opcja wygra. Chociaż Gomułka jest dzisiaj wyjątkowo silny i ma wsparcie dołu. Ja tam, panowie, nie wierzę w żaden socjalizm z ludzką twarzą. Ani w dobre chęci towarzysza Wiesława. Mój ojciec powtarzał, no, że jak burdel podupada, to nie zmienia się w nim zasłon i mebli, tylko wymienia wszystkie dziwki. A mój mówił, że dom publiczny to poważne przedsiębiorstwo, a burdel to sposób zarządzania. Dokładnie taki jak w tej naszej nieszczęsnej gospodarce planowej. Gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby budować socjalizm na Saharze, to by tam nawet piasku zabrakło. Fakt. Gdyby komuniści mieli ludzkie uczucia, to by najpierw wypróbowali ten swój ustrój na myszach albo szczurach. No, Lolek, daj spokój. Przecież jeszcze ktoś nas usłyszy i zakabluje, gdzie trzeba. No bo właśnie o to chodzi, żeby w takich przypadkach nie było gdzie biec i donosić. No, to jest chory ustrój, który kiedyś na pewno pęknie. Ale na pewno jeszcze nie teraz i na pewno to nie Gomułka będzie polskim Mojżeszem, który wyprowadzi nas z sowieckiego domu niewoli. To trochę tak jak nadanie imienia Róży Luksemburg w fabryce prezerwatyw gdzieś na Węgrzech, tak myśleli. Polak, Węgier, dwa bratanki. Ale jak to mówią na zebraniach, wróg nie śpi. A tych wrogów to mamy jednak sporo, a po festiwalu raczej ich nie ubyło. Ale i ile mamy za to nowych przyjaciół? Sami widzieliście, do Sopotu przyjechały dziesiątki tysięcy ludzi z całej Polski. Kiedy w Sopocie deptakiem szedł ten pochód, to nie było gdzie palca wcisnąć. To była prawdziwa rewolucja. No, rzeczywiście przez 24 godziny trwała przedziwna, wspaniała atmosfera. Tłumy nieustannie przewalały się po deptakach, tysiące młodych ludzi spało po prostu na plażach pod wiklinowymi koszami. Wszyscy ze sobą nawiązywali kontakt. Zauważcie też, że w Sopocie pojawiły się pewne określone środowiska. Trudno pominąć piwnicę pod Baranami, teatrzyk Bimbom z Cybulskim, Afanasjewem, Kobielą, ale byli również filmowcy, aktorzy, malarze. To następowało silne związanie się całej młodej generacji. To oni odbiorą Polskę komunistów. Ale u nas nie ma przecież prawdziwych komunistów. Socjalizm. Z ludzką twarzą to taki sam oksymoron jak czarny śnieg. Stefan, a wspomniałeś te środowiska, to ze STS-em przyjechała taka śliczna dziewczyna z długim warkoczem. Agnieszka Osiecka. I podobno pisze dla nich piosenki. Niedawno była u mnie w Głosie na praktyce. Wpadła ci w oko, Franek, co? Znów się zakochałeś? Zwariowałeś. Mam żonę i dziecko. To jakaś przeszkoda. Ale... wiem, że dziewczyna ma niesamowity zmysł obserwacji i talent do słowa. Opublikowałem jej kilka tekstów i reportaży. Ona pisze zupełnie inaczej niż starzy tekściarze. Będą z niej ludzie. Mhm. Może to nie ona mówić, żeby jakieś piosenki napisała dla tych naszych jazzmenów. No nie. No, ona się chyba zakochała właśnie w Chłasce, bo ten jego pierwszy krok w chmurach wszyscy teraz czytają. Tak. On przecież prosty kierowca jest. Ale styl ma. Chciałbyś być taki jak on? Nie musisz mu niczego zazdrościć. Twój zły pobił chyba wszystkie rekordy popularności. Ty pisarz pełną gębą już jesteś, a on dopiero startuje. Kto wie, jak skończy. No. Ej, dobra, powróćmy może jednak do naszego festiwalu. Powalczymy o drugą odsłonę. Słucham, redakcja Głosu Wybrzeża. Dzień dobry, może mi pani dać Franka do telefonu? Chodzi wam o redaktora Walickiego? Tak. Już szukam, przed chwilą gdzieś tu był. Franek, telefon do ciebie. przecież. Tu Walicki, słucham. Lolek z tej strony. Jaka pogoda w Warszawie? Jazzowa, jak zawsze. Już załatwiamy wykonawców na przyszły rok. Będzie taki niesamowity gość. Służy teraz w amerykańskiej armii w NRF-ie. William Ramsey. Big Bill Ramsey na niego mówią. Gra takie odjazdowe boogie-woogie. Wszyscy oszaleją. Ale ja w innej sprawie. Ale czekaj. Najpierw posłuchaj, co napisałem o naszym festiwalu. Tylko końcowy fragment. Właśnie skończyłem artykuł. Festiwal Sopocki był nie tylko imprezą muzyczną. Był on także szczególnego rodzaju manifestacją młodzieży przeciwko długiemu okresowi drętwej mowy, przeciwko ponuractwu, doktrynerstwu, nudzie i szarzyźnie, przeciwko metodom bezmyślnego prowadzenia za rękę i obowiązującej zasadzie uszczęśliwiania ludzi wbrew ich woli. Marnujesz swój talent w dziennikarstwie. Zacznij pisać książki. Albo jeszcze lepiej, teksty piosenek. A teraz słuchaj. Kisiel jedzie jutro do Sopockiego za X-u pisać książkę. Wiesz, że mu zaproponowali kandydowanie do Sejmu w przyszłym roku? Kisielowi? PZPR? Koniec świata. Nie. Partyjni chcą teraz stworzyć takie katolickie koło znaku w Sejmie. Taki, wiesz, wentyl bezpieczeństwa. A coś się porobiło, Lolek? No, trochę sami podpaliliśmy ten ląd. A festiwal okazał się niezłą bombą odłamkową. I jak szybko te zmiany wymiotły na przykład z Sopotu ulicę Rokosowskiego, którą niedawno szli muzycy w pochodzie. To nawet nie wiedziałem. Rokosowski wrócił, skąd go do nas Ziutek Słoneczko zesłał. A Sopocki deptak, no jak się zatem teraz nazywa? Bohaterów Monte Cassino. Ale chichot historii. No. Ale przecież nikt takiej długiej nazwy nie będzie używał. Może Monciak. Niezłe. Napiszę coś na ten temat w głosie. No, a co z tym Kisielem? Mam go gdzieś odebrać? Raczej odwiedzić w domu za X-u, naprzeciwko Grandu. No przecież wiem, gdzie to jest. On w kawiarni Grandu przesiaduje całe dnie, bo tam notatki robi. Musisz go odnaleźć i odebrać płytę, którą mu dla ciebie specjalnie przekazałem. A, jakiś zachodni czesik. Nie, nic z tych rzeczy. Elvis Presley, nowa gwiazda. To zupełnie nowa epoka i nowa muzyka. Presley? Coś mi się obiło uszy. A to rock and roll. Chyba wiem, nawet Sextet Komedy to już grał. Jako Jan Grebsor i jego chłopcy. Ale ja posłuchałem tego Presleya i powiem ci, to potęga jest. Energia, rytm, gitara, perkusja. Wszystko wywrócone do góry nogami. Zupełnie inaczej. No znaczy, ja tego nie rozumiem, bo ja jestem ze świata jazzu. Ale to coś dla ciebie. Dlaczego dla mnie? No, bo jest w tym rock'n'rollu jakaś dziwna siła. Żywioł nie do opanowania. Ta muzyka zawojuje świat. Może ty coś z tym zrobisz? If you wanna be loved, baby, you got to love me too. If you wanna be loved, baby, you got to love me too. Oh yeah, cause I ain't for no one's not a love affair. If you wanna be kissed, well, you got to kiss me too. Oh yeah, if you wanna be kissed. Weź. Oh! Och, to pan redaktor Walicki, bardzo, ale proszę bardzo, tu siadajcie, o tu, no, proszę. Towarzysz sekretarz ma jakąś sprawę do mnie. A tak. No, naczelnik mi mówił. Wiecie, rzeczywiście. Zapalicie? O, to Białomor, mocne radzieckie, prosto z Moskwy, o. O, proszę. Ale co to ja jeszcze chciałem? Wiem. O, to jest. Biały. Aj. No tak. Ten też radziecki, zaraz. Najlepszy, bo te francuskie koniaki, to jakieś perfumowane. takie. No, napijemy się. O. No. To za ten socjalizm z ludzką twarzą. O, o, to. Za socjalizm. No i za towarzysza Wiesława. O. Ale jego to ci towarzysze radzieccy za bardzo chyba jednak nie lubią. No. Przecież podczas plenum to sam Chruszczow nas nawiedził, żeby powstrzymać tę odwilż. Ale zaraz tam nie lubią. Może nie bardzo rozumią to. Rozumieją. No właśnie. No. Nie za bardzo czują, co się u nas naprawdę dzieje. Ale w sumie to nie w tej sprawie, ja tutaj z wami. No właśnie, a w jakiej? No właśnie. No taka delikatna materia. Tiul, można powiedzieć. No, jak tam z tym waszym festiwalem się skończyło? Bo mieliście sporo wrogów. A ja was tu w komitecie broniłem jak lew. Trocki. Nie, co wy mi tu z trockiezmem wyjeżdżacie? Zwyczajny lew, taki pustynny, z grzywą. Taki, co to ryczy w tych filmach amerykańskich. MGM. Słucham? MGM. Chyba MDM, nie? Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa. To duma naszej socjalistycznej architektury. Przetrwa do XXI wieku. Wielki architekt ten Józef Sigalin. Wizjoner. To. Panie sekretarzu, jestem tutaj jestem. Tak. No, raczej nie o to mi chodziło. To o co? O tego lwa w czołówce MGM. Metro Goldwyn Mayer. To nazwiska wielkich amerykańskich producentów filmowych i nazwa ich wytwórni. Ale jakieś nieamerykańskie takie te. Metro to jeszcze. W Warszawie też metro będzie za kilka lat, ale Goldwyn i Mayer to... No dobrze. Nie idźmy dalej tą drogą, bo to się źle skończy. O co chodzi, panie sekretarzu? Aha. No tak. Do tego, no, adrema. tak. Wiecie, tak, ja adrema. Was zawsze w komitecie popierałem z tym całym jazzem. No to jest ciekawe, bo ja jakoś to inaczej zapamiętałem. Nie, no co wy, na żartach się nie znacie. Poza tym ja musiałem trochę się napracować i nie mogłem zdradzać się tak od razu ze swoimi sympatiami, bo towarzysze tu w komitecie wojewódzkim na nowoczesnej muzyce to się w ogóle nie znają. I ten cały wasz sopocki festiwal to nie miał na początku za dobrej pracy. No tak. Już rozumiem chyba tak. I towarzysz sekretarz jako nasz naturalny partyjny sprzymierzeniec doprowadził do zmiany tego negatywnego nastawienia. No właśnie. Jakbyście z ust mnie to wyjęli, rozumiecie? Że sporo mnie to kosztowało. A jakiś rachunek za to dostanę? Nie, no. Za kogo wy mnie uważacie? Za zaangażowanego i uświadomionego ideologicznie towarzysza partyjnego. No właśnie, no. Taki jestem. Jak wy mnie już dobrze poznaliście. No, to w czym mogę towarzyszowi pomóc? Ale wiecie, w takim razie, no. W całkowitym zaufaniu wam to mówię. Proszę was, żeby to zostało tylko między nami. Oczywiście. Będziemy mieli taką swoją małą tajemnicę. No, doczekać się nie mogę. No, słucham uważnie. Wiecie, towarzyszu, no, ja mam dwie córki. Młodsza to Wanda. No, cześć Wandy Wasilewskiej. A starsza Róża. No, na tak, cześć tak, Róży. Tak, no oczywiście. No, widzę, panie sekretarzu, że u was to raczej nie ma życia prywatnego, bo wszystko jest partii podporządkowane. No tak, bo partia jest moją ojczyzną. A nie Polska. No, Polska Ludowa też. Ale, no nie zagadujcie. No, to... Co to za poufna sprawa jest, że towarzysz sekretarz chce mi ten sekret powierzyć? Ja mnie godzin takiego zaufania. Godzin. I z tymi, wiecie, córkami mam taki mały problem wychowawczy. Ta starsza to tylko tego waszego jazzu by słuchała godzinami, a wy podobno macie komplet płyt z tego waszego sopockiego festiwalu. Mam. Wszystkie koncerty zostały wtedy nagrane na żywo. A teraz rzeczywiście polskie nagrania wydały. No właśnie. Jakbyście mi taki jeden komplet załatwili, to ja bym córce sprezentował od dziadka Mroza. Od świętego Mikołaja chyba. O, to ja niewierzący jestem. Ja też. Ale święty Mikołaj ma przecież czerwony strój. Ma pan coś przeciwko czerwonemu kolorowi? No Boże broń, a to co ja mówię. Ja pamiętam, że czerwone skarpetki wam nie pasowały. No dobrze. A dla młodszej córki płyty z festiwalu jazzowego? Wszystkie? No pewnie, że wszystkie. To i ja może posłucham, żeby się trochę muzycznie podciągnąć. Towarzysz Wincenty Kraszko z KC mi mówił, że oni tam w Warszawie jazzu teraz słuchają, to ja nie mogę być gorszy. No tak. A co my, prowincja jakaś, to na naszym terenie ten festiwal organizowaliście, więc można powiedzieć, że my tu na Wybrzeżu teraz w awangardzie artystycznej jesteśmy, prawda? No, dobrze. Dobrze, załatwione. No wiedziałem, że mogę na was liczyć. Ale jeszcze jedna taka sprawa jest. No, ale będę mógł liczyć na poparcie w sprawie kolejnego festiwalu w przyszłym roku? Tym razem chcemy go zrobić nie tylko w Sopocie, ale w całym Gdańsku. No oczywiście. Po październikowym plenum sytuacja jest taka, że towarzysz Wiesław popiera ruchy oddolne. Jazz teraz na fali odwilży płynie. Należy popierać słuszne idee, które mogą do nas młodzież przyciągnąć. A nie przeszkadza już, że z Ameryki do nas przywędrowa. No ale to muzyka uciśnionego murzyńskiego ludu przecież jest. A poza tym, tam też nowe prądy wieją. No właśnie, o, to dobre. Jak już wspomnieliście tę Amerykę, ta druga sprawa to trochę właśnie jej dotyczy. Ameryki? No, w pewnym sensie. Ta druga, młodsza córka, powiedziała mi, że tam taka nowa muzyka dla młodzieży teraz modna jest. I oni to tańczą. Boogie-woogie? Nie, jakoś inaczej. Ja wiecie, tego amerykańskiego to w ogóle nie znam. Angielskiego? No tak. To oni w Ameryce to po angielsku mówią. Tak. Ale Anglicy co na to? No jakoś się z tym pogodzili i przywykli. No wiecie, czego to na tym zachodzie nie wymyślą? To trochę tak, jakby w Polsce wszyscy po rosyjsku mówili. No to do niedawna właśnie chyba to szło w tym kierunku. No wiecie, ja się na tym waszym angielskim nie znam, ale Róża mi powiedziała, że w tłumaczeniu to ten taniec nazywa się kołysz się i tocz. I to tak jakoś dziwnie. Rock and roll pewnie. O właśnie, coś o tym wiecie? Trochę wiem. No, wiedziałem. Jest taki młody wykonawca, Elvis Presley. Jest w tym najlepszy. Mam jego płytę. No to pożyczycie mi? A będziecie go słuchać? Macie gramofon? Córka ma. A posłucham. Jakoś muszę to młode pokolenie przecież zrozumieć. Ja włączę tego, jak... No, Presleya. No właśnie jego. To córce zaimponuje. Tylko nikomu nie mówcie. Nie, już zapomniałem. A ten taniec do tej muzyki to jak wygląda? Moglibyście mi tu pokazać teraz? Co? Było to słuchowisko Wojciecha Fułka, Jazz Baba Ryba. Wystąpili Elżbieta Kijowska, Monika Lecińska, Barbara Zielińska, Krzysztof Banaszyk, Zdzisław Wardeń, Krzysztof Wakuliński, Zbigniew Konopka, Marcin Troński, Jarosław Gajewski, Piotr Kozłowski, Mariusz Jakus, Mateusz Weber. W słuchowisku wykorzystano m.in. fragmenty tekstów Tadeusza Borowskiego, Henryka Czyża, Stefana Kisielewskiego, Leopolda Tyrmanda, Franciszka Walickiego oraz cytaty z oryginalnych artykułów prasowych z lat 50. pochodzące z następujących tytułów: Po prostu, Głos Wybrzeża, Trybuna Ludu, Sztandar Młodych, Ekspres Wieczorny, Dziennik Bałtycki, Gazeta Pomorska. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Pawła Szalińskiego. Reżyseria Jana Waremyci. Dziękujemy. Autor ma w zanadrzu, jak już wspomniał, jeszcze jedną sztukę na ten temat. To Ciuciu Babka, piosenki Franciszka Walickiego i jednocześnie pewien symbol zabawy w Ciuciu Babkę, ale dorosłych ludzi, którzy usiłowali oszukać.